Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, akide meselelerinden sahabeyle alakalı meselelere geldiğimizde en son işlemiş olduğumuz derste de ashabın fazileti üzerinde durmuştuk. Ona şimdi biraz devam edeceğiz inşallah. Sahabe konusunda hiç kimse haddi aşmaması gerekir ve herkes haddini bilmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında o ashabı övmüş, Resulü de sünnetinde ne yapmış? İsmen tek tek zikrederek onların faziletlerinden bahsetmiş ve onlara ne yapmıştır? Dua etmiştir. Düşünün, halk arasında dahi bir insandan ticaret yapacağında, bir izdivaç kuracağında, bir ortaklık yapacağında veya bir komşuluk yapacağında ne yapılır? Bunu kim tanıyor diye ne yapılır? Sorulur. Ve o insanın, sorulan insanın da sizin gönlünüzde tezkiye ettiğiniz, güvenilir, sözü emin olan bir insan olarak ne yaparsınız? Tanımanız gerekir ki onun hakkında söylediği söz sizde ne yapsın? Bir kanaat uyandırsın. Sorduğunuz bir insan sizde kanaat uyandırıyorsa onun söylemiş olduğu söz de sizin için nedir? Artık kanaat uyandırmıştır. Kaderi ne yapar? Allah bilir deyip işe girersiniz. Burada tezkiye eden Allah Azze ve Celle olunca o zaman hiçbir araştırma, hiçbir söz söyleme ve haddi aşma ne yapılır? Düşünülemez bile. Allah Azze ve Celle ben onlardan razı oldum dedi mi, bizim orada ne yapmamız lazım? Durmamız gerekir. Peki durmamız gerekir derken, Ademoğlu olmamız hasebiyle muhakkak ki Ademoğlu günaha meyilli ve hata eden, nefsi her zaman kötülüğe meyilli olan bir insan olması hasebiyle sahabeye masum sıfatıyla mı bakacağız? Hayır. Sadece adalet sıfatıyla bakacağız. Çünkü onlar da insan, onlar da hata edebilir ama onlara baktığımızda adaleti, adalet terazisini ne yapmayacağız? Elden bırakmayacağız. Haddi aşmayacağız. Çünkü onlar öyle işler yapmışlar ki, Allah onlardan razı olsun, öyle işleri başarmışlar ki her şeylerini, nefislerini, mallarını, canlarını Allah yoluna çok rahatlıkla ne yapmış? Vermişlerdir. Bugün bizler onların o sağlamış olduğu imanı kendimize ne yapma? Örnek alma mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onların iman ettiği gibi iman etmezseniz, onlar nasıl iman etti? Şöyle durup arkaya bir bakmamız lazım. Onlar Allah ve Resulünü ne yaptılar? Kabul ettiler. Allah Resulüne öyle bir beyat ettiler ki kendi nefislerinden daha üstün tutma şartıyla. Ömer, anam babam sana feda olsun dediğinde şöyle bir düşünün bu sözü. Ana ve baba, bunlar basit bir olay mı? Ana ve baba birine feda ediliyor. Demek ki ana ve babadan da üstün. Neyi bıraktı Ömer? Demek ki ana babadan sonra nefis geliyor. Ana baba gitti, nefsin de ya Ömer deyince nefsim de ha şimdi oldu diyor. Şimdi oldu. Demek ki onların iman ettiği gibi iman etme deyince bunlar bizim için de geçerli. Ve bunlar sadece kalbin tasdikini dilin ikrarıyla gündeme getirdikten sonra azalarıyla da ne yaptı? Bunu tasdiklediler. Öylece bırakmadılar. Bugün bizlerdeki eksiklik zannedersem ya bu sıralamayı anlayamıyoruz, ya birisi galebe çalıyor öbürünü götürüyor, veyahut da sadece kalbin tasdikiyle kalıyor, dile nüfuz etmiyor. Veyahut dile de nüfuz etse bu sefer hayata ne yapmıyor? Nüfuz etmiyor. Etmemesinin sebeplerine baktığımız zaman zannedersem onların işlemiş olduğu bir yaşantıyı biz hayatımıza geçirmiyoruz. Onlar kabul etti, İkrar da etti ve bunu hayatlarına ne yaptılar? Geçirdiler. İşte evim, yarısı senin dedi. İşte eşlerim, hangisini istiyorsan boşayım, iddetinden sonra senin. İşte malım, yarısı senin. Bunu ne yaptılar? Bir fiil hayatlarına geçirdiler ve bu da ne yaptı? Bir kardeşliği oluşturuverdi. O çekirdek kadro ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabından bahsederken bir duvarın elemanları olarak bahseder. Yani bir duvarın elemanları derken, şimdi şu duvarı düşünün. Bu duvarın yukarıya kadar yükselebilmesi, durması, belli bir ağırlığı taşıması için ne yapması? Bir elemanlara ihtiyaç var. Bu elemanlar bir tanesi isyan etse, yorulsa, o yerini kussa ne yapar? Ya delik açılır, ya o duvar özelliğini kaybeder, ya da oradaki işlevini ne yapar? Yitirir. İşte sahabe o duvarda ne yapılması gerekiyorsa, harçsa harç, taşsa taş, artık her neyse, suvaysa suva, gedik kapatmaysa o gediği ne yaptılar? Kapattılar. İşte o kardeşlik oluştuğu zaman onların iman ettiği gibi iman etme ve dindeki gelen emir ve nehilere bu sefer kabul kolaylaşmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz Allah'ın Azze ve Celle'nin dininde bizden istediği birçok şeyler vardır. Bunlar ferde düştüğü gibi iki kişiye, cemaata, cemaatin içinden çıkan emire ve bütün topluma, hepsini ilgilendiren ayrı ayrı neler var? Bazı şeyler vardır. Düşünün, her kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin. Bak, bu senin gördüğün bir münkere. Zina eden erkek veya kadın bunu uygulamada ne yapsın? Aranızda bir topluluk bulunsun. Onlara bu hattı uygulamakta onlara karşı merhametiniz sizi galebe ne yapmasın? Çalmasın. Bu topluluk ne? Rastgele bir topluluk mu? Değil. Koskoca bir İslam toplumundan bahsediyor. Bu da nedir? İnsanın anladığı bir şeyi hayatına geçirdikten sonra daha büyüğüne bir adım atmasına sebep oluyor. Bu da işte o sahabeleri anlamaktan geçer. Çünkü onlar bunu ne yapmış? Başarmış. Bugün sen gizli çalışayım, açık çalışayım, şöyle yapayım, böyle yapayım demene gerek yok. Onların nasıl yaptıysa numunesi önünde nedir? Vardır. Onların kardeşliği neyden geçmiş? Din koymuş. Kendi nefsin için istediğin her neyse onun için de iste. Veyahut ey Ebu Zer diyor, omuzundan tutuyor. Vallahi diyor, kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama senin omuzların cılız. Sen bunu ne yapamazsın? Kaldıramazsın diyor. Bir şeyden de onu mahrum edeceğinde gönlünü alacak sözü ne yapıyor? Söylüyor. Ey Ebu Zer, kendi nefsine layık görmediğini kölene, hizmetçine de yapma diyor. Bu da neyi gösteriyor? Öyle bir kaide koymuş ki İslam, kendi nefsine arzu ettiğin güzel bir şeyi, ki bunun en üstünü nedir? Cennettir. Yani bir insan cenneti istiyorsa, cennette cemali görmeyi istiyorsa, kardeşinin görmesini neden istemesin? Ne yapar? Onun gördüğü her ayıbı kapatır, onu daha iyi, daha iyi samimi bir insan yapmaya çalışır. O da onu, o da onu derken çok güzel, temiz bir toplum ne yapar? Gündeme gelmeye başlar. Ve bu da zaten gerisini ne yapar? Körükler getirir. Hiçbir zaman kendi nefsine layık görmediğini kardeşine de layık görmeyeceksin. Bu da nedir? O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye, yaşadığı gibi yaşamaya gider. Ve onların gelen emir ve nehideki teslimiyetine baktığımızda şek ve şüphe yoktu. Gelen naslara baktığımızda Allah Resulü diyor, elini uzattı diyor. Ay diyor, dağın bir tarafına, bir de bir tarafına. Müşrikler diyor kafalarına diyor toprak saçarak kaçtılar diyor. Muhammed bizi büyüledi diye diyor. Şimdi sahabeye bak, anlatana bak. Şimdi iman eden, o da onların içindeydi. İman etti, bu tarafa geldi. Bakın tasdik meseleye bakışı ne kadar değiştiriyor. Şimdi bir sahabeyi kim eleştirir? O gün o müşrikler o sahabeye gelip de bak biz senin arkadaşına deli diyorduk ama sen inanmıyordun. Yeri bırakmış göğe çıktığını söylüyor. Ne diyor Ebu Bekir? O ne söylüyorsa doğrudur diyor. Demek ki müşrikler sana en samimi arkadaşını ne yapacak? Kötülemeye de gelecek. Sen bir müşriğin, kafirin, bir bidat ehlinin yanında kimi tutman gerekiyor? Kardeşini. Ve o bir daha sana gelip fırsatı ne yapamayacak? Bulamayacak. Düşünün, Ka'b bin Malik olayını düşünün. O kadar sahabenin içinde bir hata etmiş, cihada gitmesi gerekirken hiçbir sebep göstermeden ne yapmıyor? Gitmiyor. Ne yapıyor Rum tekfuru? Tüccarıyla, bak kullandıkları neymiş? Tüccarını gönderiyor, geliyor Ka'b'ı buluyor ve diyor ki, sana diyor duyduk ki diyor efendin eziyet ediyormuş. Allah seni diyor dünyaya eziyet çeksin diye mi gönderdi? Gel bizim ülkemize istediğin gibi rahat yaşa diyor. Teklif ne? Senin rahat edeceğin bir ortam. Yani kim dünyada rahat yaşamak istemez ki? Ama böyle bir kardeşliği, böyle bir paylaşımı gördüğü bir yerden insan başka güzellik ne yapmaz? İstemez. İnsan her şeye sahip olabilir ama iyi bir dostu yoksa, iyi bir kardeşi yoksa hiçbir zaman o insana ne yapmaz? Fayda vermez. İşte asap birbirini sevmede, birbiriyle kaynaşmada, dine teslimiyetlerinde öyle bir hale gelmiş ki onlar aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi bir duvarın elemanları olmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar kalplerindekini dillerine ve amellerine o kadar net bir şekilde koymuşlar ki lehte ve aleyhte her şeyi gündeme alıp da şöyle masaya serdiğimizde ey Allah'ın Resulü o münafık oldu, boynunu vuralım. Bunu ne zaman diyor Ömer? O adamın yanında diyor. O adamın o ameli nedir? Hakikaten münafık kelimesini orada çoğu zaman Ömer kafir olarak kullanıyor. Dinden çıkma, irtidat etme. Çünkü bir Müslümanın bir Müslümana üç şeyi nedir? Haramdır. Malı, canı ve kanı. Ömer bir adamın boynunu vuralım diyorsa bu nedir? Onun kanını helal kılacak o bir amel işlemiş. Ve bunu ne yapıyor? Allah Resulü'nün yanında Ömer o adama karşı ne yapıyor? Kullanıyor. Allah Resulü ne diyor? Ya Ömer diyor, bilmez misin diyor. O diyor falan beyattaydı. O Bedir ehlindendi. Allah Bedir ehlini ne yaparsa yapsın affetsin, affetti demedi mi diyor. Kim bilir diyor. Ve Ömer ne yapıyor? Boynunu vuralım diyor. Ya Allah'ın Resulü diyor. Yani bu dinden çıktı diyor. Dur diyor bir dinleyelim. Neden yaptın bunu? Ey Allah'ın Resulü diyor. Hepinizin diyor Mekke'de bir akrabası var. Ama benim kimsem yok. Çoluğum çocuğum orada diyor. Onlara zarar vermesinler diye ben bu mektubu yazdım diyor. Yani dinden dönme, size karşı bir sevgimin kaybolması veyahut kardeşlerime karşı bir hainlik yok diyor. Allah ne diyor? Müminler müminlerin dostlarıdır diyor. Ancak onları severler. Ve ancak birbirleri arasında yardımlaşırlar. Devam ediyor. Unutmayın ki kafirler de birbirinin dostudur ve onlar da kendi aralarında yardımlaşırlar. Ve kafirlerle vela yoktur diyor. Yardımlaşma yoktur diyor. Ha bu ayet bak bu olaya binaen iniyor. Belki o olay yaşanmamış olsaydı biz bugün bunun hükmünü ne yapamazdık? Bilmeyebilirdik. Ama bakın onlar hep kendi aralarında bunu ne yapmıştır? Yüzlerine konuşmuşlar ve bu bir nifak alameti ne yapmamış? Olmamış. Nifak alameti nedir? Kişinin yanında değil, arkasından konuşup tezgah hazırlamadır. Nifak budur. Yaptığın hareket doğru bile olsa hareket yanlıştır, hayra sebep olmaz. Ve şerre sebep olur, şerrin katmerleşmesine sebep olur. Nasihatsa nedir? Ayrıdır. Onun için sahabenin kadınında da aynı örnekler vardır. Hatta bir savaşta sahabeler korkarak geriye döndüklerinde, hatta Ömer'e diyorlar sen de kaçtın mı? Arkama bile bakmadım diyor. Düşünün yani, koca Ömer yani. Çünkü öyle bir şiddet, o an bir bozgunluk yaşanıyor. Sahabe eline almış olduğu kazanı karıştırdığı o kürekle veya tahtayla sahabe kadını gördüğü sahabenin kafaya çakıp geriye dön diyor. Bizim namusumuzu müşriklere, kafirlere mi bırakıyorsun diyor. Böyle kadınlar da ne yapmış? Çıkmışlardır. Ve yine kadınlar savaşa çıkmışlar, yaralılara bakmışlar, onların her türlü tımarına, her türlü şeyine ne yapmışlar? İlgilenmişler. Öyleyse sahabe dediğimiz zaman onlara hakikaten şöyle düşünmemiz lazım. Bugün birisi çıkıp da falan şöyledir, filan böyledir diyorsa ben onun imanında ne yaparım? Şüphe ederim. Çünkü ben imanda örnek alacağım kimdir? Sahabedir. Sahabenin iman ettiği gibi iman etmek mecburiyetinde kılınan benim, kılan Allah. Birisi çıkacak bana sahabemi ne yapacak? Eleştirecek. İşte ben orada o eleştiren adamın ne yaparım? İmanından şüphe ederim. Onun için ehli sünnet alimleri der ki birisi gelip de hadi sahabeden konuşalım, sahabeden derse o bir rafizi zındığıdır der. Ondan uzak durun der. Yani onların cümleleri dahi nedir? Bellidir. Bugünkü günümüzdeki uzantılarına baktığımızda bir Mustafa İslamoğlu'nu, bir İhsan Süreyya Sırma'yı, bir Mevdudi'yi ve bunun yanında birçok Ali Şeriat'ın kitaplarını hep sahabe tağanını bunların içinde ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve bunların kitaplarını şöyle okuyup da oturup da bir analiz edip bir kenarıya sakin kafayla düşünün. Ne okudum? Ne kaldı? Ne anlamam gerekiyor diye okuduğun kitaptan sorular sorarsan kendine, bu sefer okurken kaçırdığını düşünürken yakalamaya başlarsın. Bunları sorguladığında 8-9 tane sahabenin dışında aklanan insanın kalmadığını görürsün. Peki bunu yapmalarındaki sebep nedir? Hiç düşündünüz mü? Sahabenin bugün taan edilmesi, işte o zinakardı, o basiretsizdi, o şöyleydi, o yalancıydı, o bilmem neydi tipinde hep üzerlerinde şüphe oluşturulmasının sebebi nedir? Dinin temellerinden, kökünden sarsılması ve herkesin anladığı şekilde bir din anlayışının ortaya çıkmasıdır. Bugün şu topluma bakın. Ön planda kimlerin sözleri gezer? Hep onun bunun sözleri gezer. Niye? Çünkü İslam dini akıl dinidir, mantık dinidir. Akla mantığa uymayan dinden değildir ifadeleri vardır. Peki bu doğru mudur? İslam dini vahiy dinidir. Yani ancak buna uyulur. Onun dışında hiçbir söz nedir? Geçerli değildir. Allah nerededir? Nerede anarsan oradadır diyor. Çünkü akıl böyle diyor. Ama vahiy Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? Tanıtıyor. İndiren Allah, kendini tanıtan da nedir? Allah'tır. Öyleyse bizim vahye dikkat etmemiz gerekir. Vahiy dışındaki her şeyin kötülenmesi, ki bu cüzümüz sahabe olması sebebiyle buraya giriyorum, vahiy kısmının çökertilmesi içindir. Çünkü geçmiş ümmetlere baktığımızda bir İncil'e, bir Tevrat'a, bir Zebur'a bakın. Neden tahrif oldular? Hiç düşündünüz mü? Çünkü o peygamberler kendilerine uyan havarileri vardı. Aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olduğu gibi. O insanlar onun açıklamasını ne yapmadılar? Zikretmediler. Senet zikrederek gerilerine ne yapmadılar? Aktarmadılar. Aktarmayınca o da ne yaptı? Gelen alimlerin veya hahamların, rahiplerin ellerinin bir silahı olmaya başladı. Ve onlar da istediği gibi ne yaptılar? Değiştirdiler, üzerinde hakim kurmaya başladılar. Ve aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gittiğinde o rejimle alakalı inen Maide 44. ayetin nuzuluna baktığımızda parnağını kapa diyor. Ne yapıyor? Ayeti okuyup geçiyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz? İşte diyor biz diyor zina edenleri diyor çıplak olarak işte üzerine katran işte tüy koyar. katıra ters bindirir, insanların içinde teşhir eder, işte gelen geçen şöyle elini tersiyle vurur celde tipinde diyor. Peki diyor, dinde böyle mi? Evet diyor. Getir Tevrat'ı. Adam getiriyor, parnağını işte okurken hani mesela şöyle okuyorsun ya, şöyle hiç çaktırmadan parnağını koyuyor, rejimi geçiyor. Aleyhissalatü vesselamın da okuma yazması yok. Ama arkasından daha önce Yahudi alimlerinden olan, sonra iman eden bir sahabe var, Abdullah ibn Selam. Parnağını çektiriyor. Orada ne var? Rejim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu yaptığınız nedir diyor. İşte diyor, daha önce diyor biz de diyor zina edenleri rejim ederdik. Ama diyor bunlar zenginlerimiz iş yaptığında buna güç yetiştiremedik. Bu neyi gösteriyor? Hahamlar, rahipler zenginlerle birleşmişler. Fakirlerimiz yaptığında diyor uygulardık. Sonra bunun içinden de çıkamaz hale geldik. İkisini de ne yaptık? Birledik. Bakın, inen ayetlerin tahrifi ne olmuş? Sahabe peygamberin ağzından çıkanı anlatmayınca, aynen mesela Nur suresinin 2. ayetinde ne diyor? Zina eden erkek veya kadın olursa ne yapın? Onlara 100 sopa vurun. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Onlara acıma ne yapmasın? Sizi galebe çalmasın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunun hükmünü benden alın, benden. Evli ve dul zina ederse onların hakkı mahrumiyettir. Yani taşlanarak öldürülmedir. Eğer bekarsa o da 100 sopa ve 1 sene nedir? Sürgündür diyor. Oradan diyor. Şimdi bak, ayet böyle, hadis ne yapıyor? Bunu şerh ediyor ve sahabe bunu bize ne yapıyor? Naklediyor, bu ayet korunmuş oluyor. Sünnet Kur'an'ın koruyucusu pozisyonunda. Bunu bize aktaran kim? Sahabe. Sen sahabeyi yalancılıkla suçlarsan, onu taan edersen, bu sefer senin dininde ne yapıyor? Gidiyor. Bugün birisi çıkıp da aynı Mevdudi gibi Ebul Ala Mevdudi diyor. Bir ayette istediği kadar ne yapabiliyor? Konuşabiliyor ve yorum yapıyor. Bir Fahrettin el-Razi Tefsirül Kebir diye bir kitabı var. Açıyorsun, bir ayet hakkında 7 tane görüş sana ne yapabiliyor? Serdedebiliyor. Bu da doğrudur, bu da doğrudur diye sana ne yapıyor? Atabiliyor. Yani tefsir adı altında senin vahyin ne yapıyor? Zedelenmiş hale geliyor. Bu da hep sahabenin taan edilmesinden kaynaklanıyor. Ama sahabe hakikaten kendisine verilmesi gereken değeri bir Müslüman verirse, yani dinin temel taşları olarak görürse, bu sefer dininde ne yapıyor? Zedelenme gündeme gelmiyor. Onun için sahabe hakkındaki imanımıza baktığımızda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor ve onlar hakkında haddi aşmamamız gerekiyor. Onlar da insandır. Onlar da hata yapabilirler. Biraz sonra dersin içinde gelecek. Onlar da birbirlerine kılıç çekebilirler. Ama müminler nedir diyor? Kardeştir. Onların arasını adaletle bulun. Hakka dönünceye kadar onlara ne yapın? Kılıç çekin diyor. Hakka döndü mü artık aralarını adaletle bulun ve geçmişi de ne yapmayın? Karıştırmayın diyor. Sahabe hakkında takınacağımız nedir? Budur. Şimdi öyle insanlar var ki, iyi ama diyor onların arasında şunlar şunlar şunlar olmuş. Ne olabilir? Onlar da insan. Onların arasında da fitne zuhur edebilir. Nasıl ki bizim aramızda zuhur ediyorsa, onlar da bir nedir? İnsandır. Ama onlar da hakka ne yapmış? Dönmüş. Bizim de hakka dönmemiz gerekir. Burada bizim onlar hakkında taan edip onların hukukunu çiğnemememiz gerekir. Kardeşlerim, ehli sünnet akide olarak sahabenin içinde fazilet bakımından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en faziletli Ebu Bekir'i görür. Dinde, akidede bunlar temel kurallardır. Neden Ebu Bekir fazilet olarak görülür? Bununla alakalı birçok naslar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte bütün kapıları kapattırmış, sadece Ebu Bekir'in mescide açılan kapısını bırakmış. Veyahut hicret edeceği zaman kendisine onu ne yapmıştır? Yol arkadaşı seçmiştir. Veyahut kayınpederidir. Veyahut bütün müşrikler kendisini cephe almışken, yalancılıkla itham etmişken, deli olarak itham etmişken, Ebu Bekir Mekke'de sözü dinlenir bir insandı. O Muhammed'il Emin'dir. ondan yalan sudur etmez diyerek onlara karşı ne yapmıştır? Demir bir direk gibi durmuştur. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakikaten insanların tasdiklemede zorlanacağı bir vakalarda Ebu Bekir Ömer olsaydı onlar bunu tasdiklerdi diyerek ne yapmıştır? İkisini de ismini saymıştır. Biz Ebu Bekir ve Ömer girdik, biz Ebu Bekir ve Ömer ne yaptık? Çıktık demiştir. Ebu Bekir'in halifeliğinde ise kardeşlerim, Allah ondan razı olsun. Allah onunla cennette bizleri de buluşmayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imamlar Kureyş'tendir sözünü söylemiştir. Hakta da batılda da kıyamete kadar diyor insanlara önder Kureyş'ten çıkacak diyor. Yani bu da gösteriyor ki bizim dinimizde halife olabilmesi için birinin Kureyş'ten olması gerekiyor. O soydan gelmesi gerekiyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ümmet bir araya gelmiş ve Ebu Bekir'i ne yapmıştır? Halife seçmiştir. Bunda hiçbir müşkülat olmamış ve hiçbir ihtilafta gündeme gelmemiştir. Ensar bir yerde toplanıp aralarından birini emir seçmek üzereyken Ömer, Ammar, Ebu Bekir oraya gitmiş. Akıllarından hiçbir şu emir geçsin diye gitmemişler. Orada Ömer onların konuşmalarını duyunca ayağa kalkıyor ve onlara uzun bir hutbe yapıyor ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imamın Kureyş'ten geleceğini, Ensar'ın onlara yardımcı olması gerektiğini hatırlatıyor. Tutuyor Ebu Bekir'in elini öperek elini kaldırıyor. Emirimiz budur. İnsanlar buna beyat edecek diyor. Ve insanlar da ne yapıyor? Beyat ediyor. Ebu Bekir'in sonra sözüne baktığımızda ben de diyor hatip olarak kendimi iyi bilirdim diyor. Ben de diyor orada diyor insanları toparlayan ancak Ömer'i görmüştüm diyor. İnsanlara bir şey konuşayım da Ömer'in elinden tutayım halife ilan edeyim derken diyor Ömer benden önce davrandı diyor. Yani Ebu Bekir de kendi nefsine Ömer'i tercih etmiş orada. Ebu Bekir'in de halifeliği fazla sürmedi. Zannedersem 2 sene 3 ay civarı sürdü. O da vefat etti. Ve ondan sonra halife nedir? Ömer olmuştur. Ehli sünnetin itikadında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir, ondan sonra en hayırlısı da nedir? Ömer'dir. Ümmet bunda icma etmiştir. Ve ehli sünnette itikat olarak bunu ne yapmıştır? Almıştır. Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çok bağlı ve iman ettikten sonra tamamen Allah'a ve Resul'a hizmet eden, dine hizmet eden bir insandı. Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmayan ve adaletli olan, insanlara hep merhametli davranan ama görünüşte bir sertlik gibi bir şey olan bir insandı. Ama Allah ondan razı olsun. Yanlış hatırlamıyorsam halifeliği 10 senenin üzerinde sürdü. Bu 10 sene içinde tamamen savaşlarla geçti ve adaletle tamamen hükmetmeye çalıştı ve ümmetin içinde hakikaten birliği, beraberliği, cemaatçi yapıyı, her şeyi sağlayan birisi. İmam Malik'in Muvatta'sında İmam Bukhari sahihinde naklettiği bir rivayette Allah'ım diyor Ömer'in canını Medine'de şehit olarak al diye dua ediyor. Sahabe diyor ki ey Ömer diyor Mekke Medine Allah'ın haremiyken nasıl sen burada şehadet olmayan diyor. O isterse olur diyor. Ve Ömer bir gün namaz kılarken Mugire'nin müşrik olan kölesi onu bıçağıyla ne yapıyor? Şehit ediyor. Ve kaçarken de 13 tane sahabeyi yaralıyor. Ve bu yaraladıklarından 7 tane sahabe şehit olmuştur. Ömer hemen yanlış hatırlamıyorsam Abdurrahman bin Avf'ı imamlığa geçiriyor, işaret ediyor. O kısa bir namaz kıldırıyor çünkü insanlar, arkadakiler olayı anlamamışlar daha. Namazdan sonra Ömer İbn Abbas'a bir bak diyor, bu olay nedir? Yani beni vuran kim? O da gelip zannedersem diyor Mugire'nin müşrik kölesi. Sonra sahabeleri topluyor ve diyor ki ben öldükten sonra diyor toplanın, bir odaya girin ve içinizden birini emir seçmedikçe bu odadan çıkmayın diyor. Ve daha sonra oğlunu Ayşe'ye gönderiyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı yerde kendisine yer istiyor ve neticede Ömer de şehadetten hayatını gözlerini kapıyor. Ebu Bekir'in olsun, Ömer'in olsun kardeşlerim, hayatını öğrenmeye bakarsanız, yaşantılarını, hakikaten kendinize dustur edineceğiniz, ahlak edineceğiniz çok çok güzel faziletler görürsünüz. Ömer'in kendi diliyle vallahi diyor bir daha ben Ebu Bekir'le ne yapmayacağım, yarışmayacağım diyor. Ve birkaç olay sayıyor. Bunlardan bir tanesi bugün diyor Ebu Bekir'i diyor hayırda geçeceğim. Meclise geliyor. Ne bıraktın geridekilerine? Ebu Bekir diyor ki Allah'a ve Resul'u bıraktım. Vallahi diyor ben seninle yarışmayacağım. Çünkü ben malımın yarısını bıraktım diyor. Yani onlar o kadar fazilette yarışan insanlardı ki hakikaten malını ve canını Allah yoluna çok rahatlıkla feda edebilecek insanlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin naklettiği bir rivayette ölüm anındayken kağıt kalem isteyip vasiyet yazdıracaktı diyor. Zannedersem kendisinden sonra Ebu Bekir'i tayin edecekti diyor. İnsanlar birçok söz söyleyince diyor o da diyor başından insanlara ne yaptı? Kaldırdı diyor ve ondan sonra da bir daha ayıkmadı ve vefat etti diyor. Eğer diyor yazsaydı Ebu Bekir'i diyor veliaht tayin edecek ve kendi yerine gösterecekti diyor. Ömerse, Ebu Bekir'se kendisinden sonra Ömer'i işaret etmiştir. Ömerse ben diyor sizlere diyor şunu diyor vasiyet etmem. Aşere-i Mübeşşire dediğimiz o sahabenin içinden sizler diyor Kureyş'ten olanlar bir odaya gireceksiniz ve içinizden kim halife çıkacaksa seçilecek ve ondan sonra çıkacaksınız. Kendi eşrafına da sizden sakın ha halifeliğe ömür boyunca adaylığınızı koymanızı istemiyorum diyor. Devlet idaresinden ne yapın? Uzak durun diyor. Bu da Ömer'in ne kadar ferasetli olduğunu gösteriyor ki hakikaten de çok çok isabet etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten Allah'ın nuruyla bakmış ve Allah'ın nuruyla isabetli görüşlerde bulunmuş. Sahabeler Ömer'in vefatından sonra bir odaya girmişler ve orada kendi aralarında istişare ederek en son Osman'ın halifeliğine karar verilmiştir. Osman Allah kendisinden razı olsun ehli sünnetin itikadına göre Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en faziletlisi Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, ondan sonra da nedir? Osman'dır. Bunda ehli sünnet itikat etmiş ve bunu itikat kaidelerinde aynı sayarlar. Bazı cahil insanlar çıkıp da hepsi sahabe canım değil. Hepsi sahabe değil. Onlar da sahabe ama herkesin kendine göre nedir? Bir değeri, bir itibarı, bir fazileti var. Şurada insanlar topluluğunu düşünün. Hakikaten faziletli birine gerekli kendisine gösterilen ihtimam gösterilmediğinde ne yapar? Kırılır, gücenir. Ve o ne yapar? Debreşir gider. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herkese bulunduğu hal üzerine ne yapın? Hitap edin diyor. Mesela bir gün İbn Abbas mescide geldiğinde gecikiyor. Safları yara yara öne geliyor. Önden bir genci çekiyor. Kendisi oraya ne yapıyor? Duruyor. Namazdan sonra hemen çocuktan tutuyor. Çünkü delikanlı. Patlayacağını anlıyor. Hiçbir şey söyleme diyor. Vallahi diyor Allah Resulü böyle emretmeseydi ben bunu yapmazdım diyor. Ne demiş Aleyhisselatü Vesselam? Sizin en bilginiz, alimleriniz ön safta olsun diyor. Peki sizler namaz kılarken hiç buna dikkat eder misiniz? Etmezsiniz. Ama Ebu Bekir, Ömer, İbn Abbas, sahabeler bunlara ne yapmış? Hep dikkat etmiş. Evet. o fazileti kapman lazım. Yaşınlar yer vermiş. Evet. Umre'de dikkatimi çekti. Ben bir kere imamın arkasına durmaya çalıştım. Kovdular. Kovarlar. Evet. İmam. Kovarlar. Evet. Oraya anca hafızlar, alimler, kadılar, onları durdurlar. Onlar tanırlar. Onları da asker bilmese bile onların bir eşarpları var şöyle takma. O ütülerini, onların kademelerini biliyorlar. Ütülerini. Neyse. Osman, Allah kendisinden razı olsun, o da yıllarca yönetmiş ve hakikaten İslam sınırları çok çok genişlemiştir. Ve Osman'ın hilafetinden sonra da daha sonra fitneler çıkmış ve bu fitnelerin akabinde Osman da ne yapmıştır? Şehadet şerbetini içmiştir. Allah ondan razı olsun. Osman son döneminde öyle fitneciler, fesat ruhlu insanlar çıkmışlardır ki bu fesat ruhlu insanlar Osman'a birçok sözler söylemişler ve ümmet içinde buna kulak verenler çıkmış ve en son Osman'ın evi muhasara altına alınmış ve Osman en son camı açmış ve demiş ki bir Müslümanın kanı üç şeyden heder olur. Bir, haksız yere cana kıymaktan. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da. Haksız yere kimsenin canına kıymadı. İki, evli ve dulsa zina etmekten. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da harama uçkur çözmedi. Üç, dine girdikten sonra irtidat etme. Vallahi İslam'a girdikten sonra İslam'ı bozacak hiçbir hal yapmadım. Siz neye dayanarak benim canıma kast ediyorsunuz dese de Osman'ı ne yapmışlardır? Şehit etmişlerdir. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra kardeşlerim, Osman'ın şehadetinden sonra insanlığın en hayırlısı Ali'dir. Ehli sünnet bunda icma yapmış ve akidede gelen konulardan bir tanesidir. Raşid halifelerimden Ebu Bekir ve Ömer'e uyun derken birçok Ehl-i Sünnet alimi bunlara Osman'ı ve Ali'yi de katmış. Bu dördünün Raşid halifeler olduğunu ve bunların fazilette en önde olan insanlar olduğunu söylemişlerdir. Ali, Allah kendisinden razı olsun, Osman'ın defin işinden sonra hilafeti almıştır. Hilafet içinde en uzun süreli olan Osman'dır. 30 sene yanlış hatırlamıyorsam öyle bir hilafeti olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Osman ağlıyor. Seni ağlatan nedir ey Affan'ın oğlu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü diyor, biliyorsunuz diyor, malumunuz kızınız öldü. Artık aramızda diyor akrabalık bağı diyor kesildi diyor. Ona üzülüyorum da ona ağlıyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin ölümüyle akrabalık bağı ne yapmaz? Kesilmez diyor. Bu da bazı görüşlere nedir? Reddiyedir. Hani işte kadın öldü mü nikah düşer, şöyle olur, işte ona yabancıdır tipinde kocası derler ya. O sen benim diyor, dünyada da ahirette de nedir? Damadımsın diyor ve öbür kızın da ona ne yapıyor? Nikahlıyor. Düşünün, hakikaten Osman basiretsiz, ileri göremeyen, yönetimden aciz, ahlaksız, karaktersiz deseler bunların dediği gibi, bir peygamber Allah'ın yeryüzündeki emini hem de iki kızını birine verir mi? Hadi bir tanesini verdi, yakalayamadı mı? İkinciyi versin. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bir gün uzlete çekildiğinde, hanımlarına kızıp bir ay uzlete çekildiğinde yanlarına birçok sahabe geliyor. Bunlardan bir tanesi kimdir? Osman'dır. Ebu Bekir geliyor, hiç kalkmıyor. Ömer geliyor, kalkmıyor. Osman geldiğinde onu içeriye almadan üstünü başını toparlıyor. Ondan sonra oturuyor. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, Esma'nın diyor babası geldi diyor. Kendi babasını kastediyor. Hiç diyor toparlanmadın. Hafsa'nın diyor babası geldi. Yine toparlanmadın. Affan'ın oğlu gelince bu hürmet ne diyor. Ya Ayşe diyor, Allah'ın, meleklerin diyor haya ettiğinden ben haya etmeyeyim mi diyor. Yani öldüğü günde Osman Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında gördüğünü anlatıyor diğer sahabelere. Bize gelmiyor musun daha diyor. Osman o gün öleceğini anlayarak 3 kat elbise giymiştir. Yani kendisini öldürmeye girdiklerinde etimi görmesinler diye. O kadar hayale birisi. 3 kat elbise giyiyor. Düşünün. Ve Osman'ın şehadetinden sonra ortalık iyice karıştı. Ve fitne dönemi oldu. Ebu Bekir 2 yıl 3 ay. Ömer 10,5 yıl. Arkasından da 30 sene Osman'ın halifeliği ve arkasından 4 yıl 9 ayda Ali'nin halifeliği oldu ki bunların toplamı hepsi halifelik kaç sene? 60 sene midir diyor hadis-i şerifte. Toplam ona geliyor. Şimdi Ali'nin halifeliğine baktığımızda Allah kendisinden razı olsun, ortalık durulmadı. Şam tarafındakiler Ali'ye beyat etmediler. Osman'ın kanı yerde kaldığı müddetçe, katilleri aramızda dolaştığı müddetçe biz buna ne yapmayacağız? Sana beyat etmeyeceğiz dediler. Ve sen halifeliğini ne yapamazsın? İlan edemezsin gibi birçok şeye girdiler. Ve ümmetin içinde birçok müşkülatlar gündeme geldi. Ali onlara birçok haber gönderdi. Onlar bu habere müsbet cevap vermeyince ümmet içinde fitne olmasın, Müslüman topluluklar ayrılmasın, fırkalara bölünmesin diye Ali onlarla ne yapmıştır? Savaşmıştır ve onlarla birçok mücadeleye girmiştir. Daha sonra görüş ayrılıkları, Şam halkının birçok çıkarttığı müşkülatlara binaen Sıffin vakası, daha sonra Cemel vakası gündeme gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. Ali itaat edilmesi gerekendi. Ona uyulması gerekiyordu. Ümmet ona beyat etmesi gerekiyordu. Ali bütün insanları bu fitnenin ortadan kalkması için çağırdığında önde gelen birçok büyük sahabelerin iki taraftan da uzak durduğunu görüyoruz. Fitnelerin olduğunda kılıcınızı taşa vurun, köreltin ve hiçbirine katılmayın deyip geri çıkıp iki tarafa da katılmadıklarını ve iki taraftan da uzak durduklarını görüyoruz. Bazılarının katılıp karşıda veya bu yanda şehit olduklarını görüyoruz. Yani bu vakalar çok oldu. Aleykümselam. Ama bununla beraber biz şunu söylemek zorundayız. Bu vakalarla alakalı. Allah Azze ve Celle kitabında Haşr suresinin 10. ayetinde yanlış hatırlamıyorsam, Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimizi merhametinle, rahmetinle yargıla. Onlar hakkında bizim kalbimize kin, garez bir şey ne yapma? Bırakma. Bizim diyeceğimiz nedir? Budur. Ve ehli sünnet onlar hakkında bize şunu söylemişlerdir tavsiye olarak. Allah'a hamdolsun ki Allah o fitnelere bizi bulaşmamızı, ellerimizi ne yapmıştır? Korumuştur. Yani o dönemde bizi yaşatmamıştır. Öyleyse Allah bizleri, ellerimizi nasıl bu fitneye düşmekten korumuşsa biz de ne yapacağız? Dillerimizi böyle bir fitneyi anlatmakla dolayıp insanlara aktarmayacağız. Bu mevzuyu anladınız mı? Bakın bu çok önemli bir kaydı. Allah nasıl ki rahmetiyle bizi öyle bir ortamda yaşatmayıp da ellerimizi o fitneye düşürmemişse biz de dillerimizi ne yapmayacağız? Bugün Mevdudi gibi, İslamoğlu gibi, İhsan Süreyya Sırma gibi dillerimizi dolayıp da sahabeyi ne yapmayacağız? Tahan etmeyeceğiz. Veyahut sahabeler, alimlerin dediği gibi onlar kılıçlarını kana buladılar. Sizler dillerinizi kana ne yapmayın? Bulamayın. İşte kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun, Ali'nin de faziletlerini anlatmakla bitiremezsiniz. Hakeza Osman'ın da demin eksik kaldı. Osman'ın o kadar çok faziletleri vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında Osman ne yaparsa yapsın cennet ona nedir? haktır ifadelerini çokça ne yaparsınız? Bulursunuz. Yine mesela Ali'nin faziletlerine baktığımızda Ali ile alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok söz etmiş. Veyahut Hayber'in fethini düşünün. Bugün öyle birine sancağı vereceğim ki Allah da onu sever. Biz de onu ne yaparız? Severiz dediği. Yani Ali hakkında hakikaten çok çok faziletler vardır. Kardeşlerim, Ali'nin şehadetinden sonra halife kimdir? Hasan'dır. 6 aylık bir halifeliği olmuştur. Daha sonra ümmetin birliği için kendisi ne yapmıştır? Feragat etmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta yıllar önce bu oğlum ümmetin seyyididir. İki Müslümanın birbirine düşmesine mani olacaktır demiştir. Ümmetin seyyididir demiştir. Ve Irak halkının hareketlerini sezinleyerek hilafeti kendiliğinden bırakmış ve ilk kral kimdir? İslam'da ilk kral kimdir? Muaviye'dir. Ehli sünnetin kaydı, akidesi budur. Ondan sonra babadan oğula bir krallık şeklinde halifelik ne yapmıştır? Halifelik kullanmıyoruz. Aslında halifelik kullanmıyoruz. Krallık olarak ne yapmıştır? Geçmeye başlamıştır. Allah Muaviye'den de razı olsun. Krallık olarak mı? Tabii krallık olarak. Halifelik bitiyor artık. Çünkü 60 senedir diyor. Ve daha sonra ümmetin içinde birçok müşkülatlar olmuştur. Evet. Bizim bu faziletlerle alakalı bu Raşid halifelerde anlatacağımız dört şey böyledir. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın içinde ismen müjdelediği ve cennetlik dediği 10 kişi vardır. Bunlar da fazilet bakımında bilinmesi gerekir ki Allah onlardan razı olsun. Dördünü saydık. Ebu Bekir sırasıyla Ömer, arkasından Osman, arkasından Ali, arkasından Talha, sonra Zübeyir, sonra Sa'd, sonra Said, sonra Abdurrahman bin Avf, sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır ki onlar da bu ümmetin eminleridir. Allah hepsinden razı olsun. Allah cennette bir araya gelmeyi hepimize nasip etsin. Onların da faziletlerini saymakla ne yapmaz? Bitmez. Hakikaten gelen naslara baktığımızda Allah onlardan razı olsun. Öyle sözleri, öyle hareketleri, öyle amelleri var ki hakikaten yani insanın gıpta etmesi, onların o yaşantılarını hayatına geçirmekte öncü kılması gerekir. Çünkü onların o kalplerindeki dillerine ve azalarına öyle bir geçmiş ki Allah Azze ve Celle kitabında Resulü da sünnetinde onlardan razı olduğunu söylemiş ve ismen bunların cennetlik olduğunu söylemiş. Düşünün şimdi aramızdan bir tanesinin cennetlik olduğu belli. Ali sen cennetliksin. Şimdi bu adam yaşıyor ve kendisinin cennetlik olduğunu biliyor. Nasıl davranır? Gayet rahat davranır. Şimdi bir de bunun havasını bir düşünmemiz lazım. Nasıl davranır? Allah diyor ismimi zikretti mi diyor. Evet diyor. Oturuyor hüngür hüngür ağlıyor. Yani onlardaki davranış çok farklı. Çok farklı. Allah bizlere de nasip etsin bu hal ve hareketleri. Yani sadece oraya has olan bir olay değil bunlar. Cennete girecek sadece o taife değil. Allah o amelleri bize de nasip etsin. Ama onlar cennetlik olduklarını duyduklarında sadece bu onların hüzünlerini ve ağlamalarını artırmıştır. O kadar. O kadar. Daha fazla yok. Ve ne kadar Allah'a yakınlaşırım diye amelleri aramışlar ve hep onun mükafatını, hep onun vereceği şeyleri arzulamışlar ve dünyadan hiçbir şeye iltifat etmemişler. Bu taraftan iltifat eden herkes kaybetmiştir. İltifatı ahirete olan her zaman ne yapmıştır? Kazanmıştır. Bakın mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatına bakın. Koskoca İslam komutanı. Yani belki de Halid bin Velid'in ismi çıkmış, kahraman çıkmış. Onun ayarında bir komutandır. öyle olmasına rağmen evine gidin, oturacak bir kilimi yok. Yani ayağının altında basacağın bir kilimi yok ve oturması için bir misafirin kerpiçten bir yer yapmış, sedirin üzerinde oturuyor. Ve misafirine ikram ettiyse sepetin içinde 3-4 tane kuru ekmek. Ve kendisine 5000 dirhem bağlıyor Ömer. Gönderiyor, onu ne kadar fakir fukara varsa hepsine dağıtıyor, dağıtmadan evine girmiyor, kendine bir dirhem bırakmıyor. Öyle bir sahabe bunlar. Yani cennetten müjdelenen o insanlara baktığımızda yaşantılarında peygamberin ahlakını tamamen ne yapmış? Almış insanlar. Ama bugün birisi çıkıp da o insanlar hakkında aşırıya giderlerse, taan ederlerse, biz onların imanlarında ne yaparız? Şüphe ederiz. İşte onları tek tek açarak böyle ne yapmamız? Tanımamız gerekir. Allah onlardan razı olsun. Rafizlere baktığımızda ise onlar da İslam inancını bozabilmek için kardeşlerim, nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetten müjdelenen 10 kişiden bahsetmişse, onlar da bunu gölgede bırakabilmek için 12 imam inancını getirmişlerdir. İşte birinci imam, şu imam, şu imam diye. Ve dikkat ederseniz hep onların itikadında ön plana çıkması, bu 12 imam inancı buradan kaynaklanır. O sahabelerin ismini taan edip kendi sözlerinin, kendi görüşlerinin ortaya çıkıp ve hepsini masum kabul etme. Onlara göre onlar cennetlik diye müjdelenince ne oluyor? Masum sıfatında. Onlar da 12 imamı ne yapmışlar? Masumiyete getirmişler ve pis itikatlarını insanlara yaymaya çalışmışlardır. Bu pis itikatlarını Rafiziler Muhammed ümmetine yutturabilme, sokabilmek için tasavvuf pisliğini ortaya atmışlardır. Rafizilikteki bakın, imamlar masumdur, tasavvufta şeyhler masumdur. Rafizilere bakın, imamlar Allah'la görüşür ve onların ağzından çıkan her şey nedir? Vahiydir. Tasavvufta nedir? Şeyhler Allah'la görüşür. Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia ne yapamaz? Edemez. O imamların soyundan gelen de şeydir, ehli beyttendir. Tasavvufa bakın, hepsi ehli beyttendir. Hep seyittir, şeriftir derler. Kutsal bir soy olarak kabul ederler. Onun dışında ölüden yardım bekleme şiaların itikadıdır. Aynısını tasavvufta nedir? Vardır. Hangi meseleye bakarsanız bakın, tasavvufta aslında şia itikadının ta kendisidir. Kendi pis fikirlerini halkın içine sokabilmek için bunu ne yapmışlardır? İnsanların içine sokmuşlardır. Ve Şiilerin çıkış merkezlerine bakarsanız Farisi dediğimiz İran bölgesidir. Ve burası daha önce Zerdüşi dininin neydi? Merkeziydi. Onlar ateşe tapan insanlardı. Ve bu insanlar orada iyilik tanrısı, kötülük tanrısı, işte onların melekleri şöyle yapar, işte şeytanları vardır şöyle yapar. Bu inancı da aynen ne yapmışlardı? Tasavvufa sokmuşlardır. Bugün İhya-ül Ümiddin İmam-ı Gazali'nin 3. cildinde kalplerin hallerini okursanız, gidin bir de Zerdüştlik ateşperest dinini okuyun, görüşlerine bir bakın. O ona nereden girmiş? O zaman anlarsınız. Demek ki bir pislik başka bir pisliği ne yapıyor? Doğuruyor ve buradaki pislik şunu ne yapıyor? Maskeliyor. Öyleyse biz itikadımızı güzelce öğrendiğimiz zaman ondan sonraki her şey ne yapıyor? Çözülüp gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı her türlü pislikten, tertemiz zevceleri ve her türlü kirlilikten uzak, mukaddes zürriyetleri hakkında güzel söz söyleyen kimse de nedir? Bunlar da yerilmiş insanlardır. Mesela bu zındıkların çoğu Ayşe annemize birçok iftira atarlar. Geçmişte böyle bir iftira olmuş ama Allah Azze ve Celle Nur suresinin 11. ayetinden 22'ye kadar indirerek Ayşe annemizin pak ve temiz olduğunu söylemiştir. Ama 12 imam dedikleri bu Rafizi imamları, özellikle son asrımızın o Hümeyni zındığı kafiri ise aynen şu sözü söylemiştir. Allah burada Ayşe'yi temize çıkarmıyor ki, Resul'unu temize çıkarıyor diyerek pis bir tevil yaparak Ayşe annemize yine pis kelimeleri kullanmıştır. ve onların itikadında Ebu Bekir'e, Ömer'e iki şeytan deme adetleridir ve takiye imanlarıdır. Allah onlardan bizleri beri buyursun. Rafiziler, Şialar pis bir zındıktır ve bu dinin içinde tekfir edilmesi gereken itikatlara sahip insanlardır. İşte Ehl-i Sünnet'in akidesine bozmaya çalışmışlar. Sahabelere attığı taan, o kadar iftiralar yetmiyor gibi bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ayşe annemize kadar iftira atmaya gitmişlerdir. Hatta Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne'de şunu nakleder: zamanın rahipleri İslam alimlere geliyorlar, Endülüs imamlarına. Diyorlar ki işte diyor sizin peygamberinizin diyor hanımı diyor zinakarmış diyor. Alim diyor ki tarihte diyor iki kadına iftira edildi. Biri doğurdu ama biri doğurmadı diyor. Öyle deyince rahipler utanıyorlar. Böyle bir cevap ummuyorlar. Çünkü kendileri de Meryem annemize iftira atmışlardı. Çünkü biz bunu kitabımızda ne yaptık? Okuduk. Ama diyorlar biz sizin kitaplarınızda bunu bulduk. Nerede diyor? Şia kitaplı. Onlar zaten Müslüman değil ki diyor. İbn-i Teymiye bunu Minhac-ı Sünne'den nakleder. Allah kendisinden razı olsun. Hafız Zehebi de El-Münteka diye bunu muhtasarlaştırmıştır. Günümüzde de bu kitap ne yapmıştır? Tercüme edilmiştir. Her Müslümanın okumasını tavsiye ederim bu kitabı. Ve ilim yüklüdür hakikaten. Bu da gösteriyor ki Rafizilerin sahabe hakkındaki taanları nedir? Çoktur. Çok çok ne yapmamız? Dikkat etmemiz gerekir. Hangi eserde, hangi meselede, nerede ne okursak okuyalım, önce adaleti göz önünde bulunduralım. Çünkü nakillerimizde, sohbetlerimizde dikkat ederseniz geliyor, ey Allah'ın Resulü ben falan hanıma iliştim diyor. Öptüm, sıktım, okşadım. Zinadan başka her şeyi ne yaptım? Yaptım diyor. Sen diyor Allah yoluna giden bir mücahidin emanet ettiği bir kadına mı iliştin diyor. Hangimiz bunu itiraf eder? Allah böyle bir şeyi nasip etmesin de, böyle bir şey olsa kim gelir de toplum içinde bunu itiraf eder? Yani onlar sevabını da günahını da gizleyen insanlar değildi. İtiraf eden bir insanlar. Sonra sen onların bunları itiraf etmese böyle bir günah olduğunu nereden bileceksin? Kendi ikrarları, ben zina ettim, beni temizle diyerek ne yapıyor? Sahabe geliyor, kendi ikrarı var. Hiç kimse görüp de şahit olup söylememiş. Falan şu zina etti diye bir olay nedir? Yok. Öyleyse sahabe hakkında herhangi bir taan edici bir şey gördüğümüzde kafamıza göre değil, adaletle bakacağız ve bu konuyu yazan insanın niyetinin ne olduğunu bir düşünüp ona göre hareket edeceğiz. Çünkü sahabenin devre dışı bırakılması, uzun bir mevzu olduğu için kısa geçiyor, dinde istediği gibi konuşma hakkını sağlamak için sahabeye saldırırlar. Ama sahabeye saldıramazsa ne yapacak? Sahabe o gün dini nasıl koruduysa bugün de koruyor, biliyor musunuz? Yani o gün nasıl bir etten duvar olmuşsa, dinde aşılamayacak temel taşlarsa bugün de öyle. Bugün sahabeyi açıp da araya girmeye çalışırsan, işte aynen o günkü girmeye çalışıp nasıl ki dinini yıkmışsa bugün de aynısı ne yapar? Dinini yıkar. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara söz söyleyenlerden de bizleri beri buyursun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin. İnşallah haftaya sahabeden sonraki insanları, tabi'in, tebe-i tabi'in ve hadislerin toplanmasıyla alakalı mevzuya gireceğiz inşallah. Allah öğrendiklerimizde amel etmeyi nasip etsin.